www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الله تعالى کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے. پوری تعلیمات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی اس میں حکمت کی باتیں، سیاست کی باتیں، علم اور جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کچھ اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے. اسی جگہ پر فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، ذالک معنی عربی کے لوگ جانتے ہوں گے، ذالک جو کے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اشارہ بعید ہے. تو ذالک الکتاب کیوں کہا؟ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے. ورنہ فرماتے ہیں حاضر کتاب، ذالک الکتاب یا حاضر کتاب، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ذالک الکتاب. اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر رہ گئی. حالت کیا ہو رہی ہے؟ حاضر کتاب لا ریب فیہ، جیسی کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کا درجہ اتنا بڑا ہے تو اس کے گھسنے کے بعد سے ذائقہ لے آیا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے، دور رہی ہے، دور کتاب نہیں ہے بلکہ بلند ہے. اس بلندی کی طرح اشارہ کرنے کے لیے ذائقہ لے آئے لوگوں کی کتاب ہے. اتنا بار رتبا ہے، اتنا بار درجہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب تمام کتابوں کی راس راس القدوم، تمام کتابوں کی درجے سے اللہ تعالیٰ ملک القدوم ہے. سر کی کتاب ملک القدوم ہے، راس القدوم ملک القدوم. ذرا پر بہت بڑی شان ہے کتاب، اتنے بڑے رتبہ والی کتاب ہے، اتنے بڑے درجے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اسی ذرا پر لکھا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو تصور کرو کہ بہت بڑی کتاب کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑی، اس کا استحصار لکھا ہے آپ کے بارے میں. جب قرآن پاک میں کہتے تھے تو فرماتے تھے ہاضا کتاب ربی، استحضار کی میرے رب کی کتاب. اس تصور سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو ان شاء اللہ ضرور کسی نہ کسی درجے میں کچھ تھوڑا سا خوشی ہو، خوشو اور اس کے اندر پوری ہو جائے گی. کیا پڑھو بھائی؟ اللہ کی کتاب پڑھ. ابھی کوئی آئے کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ ہدایت پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب کو اس استحضار سے پڑھنے کے طور پر برکت فرمائے کہ اللہ کی کتاب میں اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں. اس کا تصور بہت ضروری، علماء کے لیے بھی ضروری ہے اور مشائخ کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی اسی لڑکوں کی ضروری ہے. اتنے لوگ ہیں تلاوت حقیقی کرنے والے، صاحب کرام جو تلاوت کرتے تھے انہوں نے کرتے. ایک بزرگ یہاں ایک صاحب کے عالم تھے، وہ پڑھ رہے تھے. حاضر تلاوت والے نے روکا، یہ تو آپ نے تلاوت کیا، رونا کہاں؟ یہ تلاوت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق بن رہا ہے. اسی برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکھ تو فیکم شہر یا امر، کتاب اللہ و سنت حضور نے کہنا بطور انتظام کیا میرے اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کی فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب سنت اس کے بعد کیونکہ سنت تنواری کی کی چاہتی ہے کتاب کی کتاب اللہ و سنت میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوڑ یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کی بہت عظمت آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سمایا کہ ان کے دار کی شفاعت کرے روزہ بھی اور قرآن بھی روزہ کہیں گے کہ یا اللہ دن میں بھوکا پیاسا رہتا تھا آپ کے لیے قرآن کہے گا کہ رات میں تلاوت کرتا تھا تراوی پڑھتا تھا تراوی پڑھتا تھا نیند کی اپنی قربان کرتا تھا آتا ہے تو یہ شفاعت دونوں شفاعت قبول کی جائے گی یہ شفاعت دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ سب کو کتاب اللہ کے قدر کی توفیق کتاب اللہ ہی میں علم ہے کیونکہ وہی ہے علم اس سے بڑی کوئی علم نہیں کتاب اللہ میں علم ہے سنت رسول اللہ میں علم ہے اور جتنی چیزیں سب معلومات ہیں علم نہیں ہے ایک تجربیات تجربات یہاں بھی جاؤ یہاں بھی جائے چیز ہو جائے گی ہم لوگ بہت سکھایا تھا میرے اسکول میں تھے تو رنگ کے بارے میں رنگ کی نہیں چاہ رہے ہیں اگر بھول گیا اس کو ملائیں گے تو گلابی ہو جائے گا اس کو ملا کے یہ ہو جائے گا یہ پایا جاتا ہے سرکاری اسکول میں کہ رنگ کو تمہارے لیے نہیں آنا بول کے آیا ہے رنگ میں یہی ہوتا ہے چار رنگ اثر ہیں کالا سفید یہ ہے میری دادا نہیں یہ ہری ہے اس کو ملاؤ تو یہ رنگ ہو جائے گا اس کو ملاؤ تو یہ رنگ ہو جائے گا اس سب تجربات ہے علم نہیں ہے یہ علم نہیں ہے اس علم کو دینے والا بھی اللہ ہے یہ ملاؤ کیا ہوگا یہ تجربہ ہے زیادہ جتنی چیزیں ہیں یہ مصنوعات ہیں مخلوقات ہیں معلومات ہیں علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کا علم عطا ہمارے حضرت بہت قرآن کو لے کے کہتے تھے کیا اس کو پڑھنے والا بےکوب رہ سکتا ہے اس کا رہنے والا بےکوب رہ تو پڑھنے والا ہم لوگ کب پڑھتے ہیں اس کے مقاب کرنے پر ان شکر تم وہ آمن اب اس کا ہم لوگ کے نہیں بتا جب بھی میں پڑھتا مجھے خیال ہوتا تھا میں نے کہیں دیکھو نہیں کرتا مطلب اگر تھانے فرمایا کہ اس میں کیوں نمبر لے کے ایک بند ہوگا بند ہو جائے گا اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تم کو عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ شکر پہلے ایمان بعد میں شکر اصل ہے لیکن شکر ایمان سے ملے گا اس وجہ سے شکر کو مقدم سے ایمان ہوتا اگر تم شکر کرو ہماری نعمتوں کا ہماری سب کو کیا پڑھی ہے تم کو عذاب دے دو چیزیں ملے گی شکر سے اور شکر بغیر ایمان کے کوئی پہلوان اس میں آمان تم کو بہت بڑا ہے بڑا یہ بڑا نے بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کی کرے اللہ میں اس کے مارے اللہ سے بہتر کوئی نہیں آتا اللہ ہی جانتا پہلے ہی اللہ نے قدر دیا ہے علماء کے پر کو یہاں چپ چاپ رہا ہوں خاموش رہو کچھ بولا رہا اللہ عالم کو گرا دیا ہم سب سے اللہ کی مراد نام جانتا ہے اللہ پہلے اپنے نبی کی نبی کرو علم کی کیا کہے گا لا علی اسلامی میں کیا کہتے ہیں لا میں نہیں جانتا تو پہلے نبی سنائیے دعوی علم کو ختم کیا گیا ہے اس کے بعد دار کر کے کہا اب علم میں آؤ دعوی علم کو ختم کر کے علم میں آؤ کتاب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت ہی مبارک کتاب ہے بہت ہی بابرکت کتاب ہے کتابوں پر رکھنا جیبوں میں رکھنا بہت بڑی نعمت ہے لوگ دیتے ہیں، جہیز بھی دیتے ہیں، یہ جہیز بھی صرف تبرک کے اندر تبرک یہ بھی کم دیتی ہے، اس کو پڑھنا ہے صرف سجانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دل کو سجانے کے لیے، قرآن ترتیل قرآن کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ تزئین قلوب کے لیے، تاثیر قلوب، تزئین قلوب کے لیے، قلوب کی تزئین کے لیے قرآن آیا، صرف ترتیل کے لیے نہیں آیا، برت دن قرآن ترتیلا دن بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ قرآن کے مقاصد میں سے کیا ہے تاکہ آپ کا آٹھ معلوم ہو جائے، ہاں بات اسی قرآن سے صحابہ سدھر گئے، اسی قرآن کچھ آپ کچھ کی دشمنی ختم، ماں اللہ کے بارش کے لیے بھی آپ نے نہیں کیا، جب دشمنی ہو جاتی ہے تو جلدی جاتی نہیں، قرآن میں اللہ نے رو کیا، قرآن کہتا ہے ماں اللہ تو پیدا کرو گے، میں بھی کہا کہ آپ نہیں الفت پیدا کر سکتے تھے ان میں، اللہ ان میں آپ کو الفت پیدا کرنے کے لیے خدا کے ذریعے کو ہونا چاہیے، صرف قرآن کہہ رہا ہے آپ نے نہیں ہے آپ کی تعریف، بلکہ آپ نے الفت پیدا کر دیا الفت بال، کتنے دنوں کی دشمنیاں سب ختم ہو گئی، دل ٹھیک ہو گیا، اس پر محبت آ جائے گی، سارے گرام بڑی نظیر بڑی بغیر لڑ گئے آپس میں، مزید ابھی بھی لڑ گئے، ڈنڈا کی ہڈی بھی آنے کی شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ میری رتی جائیں گے تاکہ بہت خوشی ہوئی، میری رتی جائیں گے تاکہ تو صاحب ہی تھے دربار میں آگے پوچھ کر دیا کہا دیا تھا، میرے بہت روئے ہوئے، پھر دل صاف ہو گیا ڈانڈا ہو گیا، میرے رہنے میں یہ سب کر دیا تھا، لکھتے ہیں سادے کا صاحب لکھتے ہیں کہ جس کا اول دن جتنا برا تھا آخر دن اتنا ہی اچھا ہو گیا، سادے کا صاحب ادھک لکھتے ہیں کہ اول دن تو بہت برا اور آخر دن بہت اچھا، یہ اور لکھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی کیا ہوا، کتب ڈالو کے ہم ڈالے سے دشمنی سے آئے تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، محرمہ تھا تو عمر دن کتنا برا تھا، جب نکل گیا سر تو اس وقت سب مسلمانوں میں، یہاں وشال اکبر صاحب نے لکھا کہ عمر دن جتنا برا تھا اپنی دن اتنا ہی اچھا ہوتا، یہاں بھی لکھا تھا کہ اول دن لڑ رہے تھے صاحب آپس میں، محمد محمد معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں بہت کچھ، اب جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اسی درجے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پیسے سے لگے ہوئے ہیں، پڑھنے لکھنے کے ماتے لگے ہوئے ہوئے ہیں، ان کا فرض ہے خیر تم منتال رکھ قرآن الگ بہترین ہمارے بول رہے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہو پاتے، میں علی گڑھ گیا تھا یہی حدیث میں نے پڑھی، میں نے کہا کہ بعد میں آئے گا اللہ میں قرآن پہلے خیرکم کو مجھے قرآن کرنا ہے، ایک فیصلہ خیرکم کا کچھ ہے اور آپ کا کچھ ہے، علی بہت بڑے بہت میں نے کہا مجھے پوچھو مشہور حدیث ہے، میں نے کہا کہ اس پر غور کیجیے کہ خیرکم کون کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے جو وہیں سے کہتا ہے، اب اس کی بات مانی جائے گی کہ آپ کو بھی بات مانی جائے گی، خیر حکم تو وہی ہوگا جس کو نبی نے کہا میں ٹال لبر قرآن کو لبا، میں میرے پاس تو دوسرا بہت لوگ ہیں کہ آپ نے خود ہی علی گڑھ بیان کیا سر، ہم کو آپ کو بس خیر حکم میں کہنا ہے کہ تم میں بہترین کون ہو، آپ کے نزدیک کچھ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیر حکم من ٹال لبر قرآن ہوا نہیں، پھر بیان کیا تھا علی گڑھ بیان کیا بس بس سوچے تو نہیں جاتا چہرے سے لوگ خیر من کا ایمان لاؤ، میں کہا تصدیق کرو اس کو پہلے پڑھنے لکھنے کوئی منع نہیں کرتا بجلی کو، آکاش کا رخ صحیح رکھو، رخ صحیح رکھو، رخ صحیح رہے گا کبھی تو بھٹکو میں نہیں، اور رخ ہی اگر بدل دیا تو سب کچھ جو ہو جائے گا، آج بڑے بڑے لوگ رخ بدلے ہوئے ہیں، رخ دنیا کی طرف ہے، جہاں کی طرف ہے، خود کی طرف ہے، کبھی کی طرف ہے، کیسے ابدیت آئے گی، रुख सही अब जैसे हैं इन शराबी मनुष्य मुफाती इन इन्नी वज्जह तो वजह निकलती पत्र समावाद वाला हरी हो वहां हमें मुख्य इन्नी वज्जह तो हमने चाहिए वो दे दिया अल्लाह की तरफ तेरा सब तो ठीक है और फिर जब दूसरी तरफ जिस कर्जे में जाए तो ठीक है कहा जाएगा अल्लाह ताला अपने पत्र कर्म से हम लोग इस रास्ते में लगाया है इस करीब पर लगाया है हम इस करीब को बेहतरीन तरीके होता अब हम है आज अकमत करीब की तारीफ देता है सुना अकमत करीब आप अल्लाह तारा से माशा अल्लाह आपने वहां पर ऐसा काम कर दिया एक फल सामने आ भी गया पहले फल की बड़ी कदर होती है ना मौसम में पहला फल होता है बड़ी कदर होती है हम लोग देते हैं जरूर जाकर पहुंचाते हैं ये पहला फल होता ही नहीं अमरूद है केला है आम है आता है शरीफा जाके हजरत हमारे यहाँ वो शरीफा लगा होता उसका पहला ये पहला उसका आम पहले ही है ये पहला फल आपने उनको ला दिया अल्लाह तला आपको जलाए खड़े थे तो काम पहले ही लोग समझ कर वहां राघु ने लिखा है कि जब कुरान खत्म हो तो कोई भी जलसा खर्च होता है राघु ने लिखा इससे असमत आती है इससे हम लोग का काम भी कुछ है जिसकी लोग कदर करते हैं प्यार तो हो चुका ना हजार नहीं करना अब दुआ करना है और उसके बाद आप लोग घर चले जाना जी हाँ बस वही क्या बात खूब जोर से पकड़ा अरे इसको लगाओ भाई क्या बात بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس